wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 30 lipca, gości nas Giżycko. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Karolina Lizer i jej folk orkiestra oraz Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z programem Pierwsze Mieszkanie. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 lipca, na zegarze 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wszelkie dane statystyczne potwierdzają dobrą sytuację gospodarczą Polski, mówi prezes PiS. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz związany z grupą Wagnera, powiedział pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. W Poznaniu rozpoczyna się dziś Tour de Pologne. Wszelkie dane statystyczne, w tym pochodzące od instytucji międzynarodowych, potwierdzają dobrą sytuację gospodarczą Polski i rosnący poziom życia, powiedział w Polskim Radiu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił, że mimo tych danych część mediów i opozycji negatywnie opisuje sytuację naszej gospodarki. Żadna bomba nie tyka i to też łatwo można znaleźć w danych instytucji międzynarodowych, w danych płynących z rynków, a rynki są naprawdę bardzo czujne, które wskazują na to, że jest naprawdę dobrze i że jeśli ten model, który stworzyliśmy, będzie mógł być kontynuowany przez kolejne lata, kolejne kadencje, to my możemy naprawdę bardzo szybko znaleźć się na bardzo przyzwoitym poziomie wśród bogatych państw europejskich i bogatych państw świata. Jarosław Kaczyński poinformował też, że konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się pod koniec sierpnia lub na początku września. Państwo polskie jest przygotowane na każdy scenariusz wydarzeń związanych z grupą Wagnera, powiedział pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Stanisław Żaryn zaznaczył, że Rosja i Białoruś wykorzystują najemników jako element propagandy do straszenia Polski i Zachodu. Dodał, że rdzeniem tej formacji są kryminaliści, często zbrodniarze wojenni, ale dobrze wyszkoleni i z doświadczeniem bojowym, dlatego nie można ich lekceważyć. Zaangażowania, prób przenikania do Polski. Oczywiście bierzemy pod uwagę i szykujemy się, żeby to neutralizować, ale na razie dużo bicia piany, dużo przekazów, które mają pokazywać właśnie wszechmocność wagnerowców, a wiemy, że tak nie jest. Nasze służby wywiadowcze na bieżąco monitorują sytuację związaną z grupą Wagnera, zapewnił Stanisław Żaryn. Rząd przeznacza rekordowe sumy na wzmocnienie i rozwój armii, powiedział wiceminister obrony narodowej. Mariusz Ociepa podkreślił, że szybki rozwój obronności jest związany z trudną sytuacją za naszą wschodnią granicą. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zastał siły zbrojne na poziomie około 95 tysięcy żołnierzy. Dziś pod bronią mamy 175 tysięcy żołnierzy. Jeśli chodzi o nakłady finansowe, to budżet Ministerstwa Obrony Narodowej wynosił 37 miliardów złotych. Dziś jest to 97,5 miliarda złotych plus Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, który sprawia, że w gruncie rzeczy sięgniemy w zależności od sytuacji na rynkach globalnych pułapu około 140 miliardów złotych na obronność. Wiceszef MON przypomniał też, że rząd PO-PSL zlikwidował 630 jednostek wojskowych i dziś część z nich jest przywracana do życia. Sejm rozpoczął pracę nad obywatelskim projektem ustawy o ochronie dzieci przed seksualizacją. Przewiduje ona m.in. zwiększenie uprawnień rodziców do kontroli nad treściami przekazywanymi w szkołach. Prawo do nauki dzieci przysługuje jedynie nauczycielom, mówiła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka. Taki mamy ustrój, że jeśli chodzi o to, kto może nasze dzieci uczyć, spotkać się z nimi w szkole i tłumaczyć to, co ważne, to jest nauczyciel dobrze do tego przygotowany i odpowiednio wykształcony. I nie ma miejsca w naszym ustroju na to, żeby te role na siebie, zarówno w obszarze nauczania, jak i wychowania, wziął ktokolwiek inny do tego nieprzygotowany. Zdaniem Katarzyny Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej projekt zabroni edukacji seksualnej w szkołach. Najlepszą drogą do zapobieżenia zagrożeniem seksualizacji dzieci jest rzetelna edukacja seksualna. Wiedza na temat tego, jak reagować, jeżeli ktoś traktuje nas dokładnie jak obiekt seksualny. Ta rzetelna edukacja seksualna powinna być w każdej polskiej szkole. Ale wy chcecie przy pomocy tej ustawy tej rzetelnej edukacji zabronić. Projekt przewiduje m.in. wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji, które chcą na terenie przedszkoli i szkół podstawowych promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci. W Poznaniu rozpoczyna się kolarski Tour de Pologne. Wyścig odbędzie się po raz 80. Start w samopołudnie, mówi organizator i dyrektor imprezy Czesław Lang. Startujemy z terenu Targów Poznańskich, finiszujemy na torze samochodowym właśnie w Poznaniu. Drugi etap będzie bardzo piękny z Leszna do Karpacza. Trzeci etap też bardzo fajny z Wałbrzycha na Jamrozową Polanę przez Zielenie. Koniec, Duszniki. Czwarty etap, szybki etap, kończy się w Opolu, zaczyna się w Szczelinie. Piąty do Bielska Białej. W Katowicach robimy etap jazdy indywidualnej na czas. No i jak dla Tour de France Paryż, tak Kraków jest ważny dla Tour de Pologne. Na Błoniach będzie przepiękny finisz. Polskie Radio jest jedynym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne, mówi prezes rozgłośni Agnieszka Kamińska. To wyjątkowe wydarzenie i bardzo się cieszę, że ponownie w Polskim Radiu Tour de Pologne po dłuższej przerwie. No, jesteśmy jedynym patronem medialnym radiowym w Polsce, co nam pozwala relacjonować na bieżąco właśnie na antenach Polskiego Radia, głównie w Jedynce i w Trójce. To naprawdę wielka radość. Wyścig potrwa do piątku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w naszym studiu Robert Grzędowski, czas na sport. Polskie szpadzistki wygrały turniej drużynowy podczas Mistrzostw Świata w Szermierce w Mediolanie. Po złoto sięgnął wczoraj zespół w składzie Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Ewa Trzebińska i Magdalena Pawłowska. W finale Polki wygrały z Włoszkami 32-28. Słuchamy prezesa Polskiego Związku Szermierczego Tadeusza Tomaszewskiego. Wygrać złoty medal jest zawsze bardzo trudno, jeszcze z gospodyniami Mistrzostw Świata jest tym bardziej trudno. Znałem nastroje Włochów przed meczem, razem z nimi rozmawiałem. Oni byli pewni, że wygrają, a ja im mówiłem, zobaczymy. Nasze zawodniczki dochodziły, wyrównywały, a na końcu wygrały. W ostatnim z 9 pojedynków finału szale zwycięstwa na stronę Polek przeważyła Martyna Swatowska-Węglarczyk. Wcześniej w półfinale biało-czerwone pokonały liderki światowego rankingu i późniejsze brązowe medalistki koreanki. A o awans do półfinału tenisowego turnieju WTA w Warszawie postara się dziś Iga Świątek. Liderka światowych list miała grać z Czeszką Lindą Noskową wczoraj, ale deszczowa pogoda namieszała w grafiku. Jako pierwsze o 10 wyjdą dziś na kort centralny Legii Włoszka Stefanini i Niemka Ziegemund, aby dokończyć swój ćwierćfinał. Po nich grać będą Świątek i Noskowa. Wczoraj udało się rozegrać tylko jeden mecz tego etapu turnieju singlistek. Niemka Tatiana Maria wygrała w nim ze Słowaczką Rebeką Szramkową. W zawodach deblistek do finału awansowały wczoraj Weronika Falkowska i Katarzyna Kawa. Rozpoczyna się jubileuszowy 80. Tour de Pologne. Rozwijamy temat pierwszego etapu najważniejszego polskiego wyścigu kolarskiego. Start i meta w Poznaniu. Trasa jest płaska. Liczy dziś nieco ponad 180 km, a to oznacza, że rywalizacja najprawdopodobniej zakończy się finiszem z grupy. To okazja do pokazania się dla specjalistów sprinterów, między innymi dla Stanisława Aniołkowskiego z grupy Human Powered Health. Przyjechaliśmy tutaj z myślą o walce na etapach, więc na pewno będę się starał zrobić wszystko, co w mojej mocy. Ekipa też jest ułożona tak, żebyśmy powalczyli. Na starcie 80. Tour de Pologne stanie łącznie 17 Polaków. Meta całego wyścigu w piątek w Krakowie. Poszczególne etapy będą kończyć się także w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Sobota pochmurna z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Najwięcej opadów w centrum, na Pomorzu i na zachodzie. Temperatura od 23-24 stopni na północy, około 25 w centrum i na wschodzie, do 28 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Autopromocja. W antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. W antrakcie. Audycja teatralna. W radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Lato niezapomnianych biesiad trwa. Najchętniej oglądana rozrywka tego lata w polskiej telewizji, tym razem na Ludowo. Bądźmy razem. Taka zabawa tylko w TVP2. Biesiada na Ludowo. Już dziś o 20:00 w Dwójce. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 30 lipca, gości nas Giżycko. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Karolina Lizer i jej Folk Orkiestra oraz Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu o 19:00 na antenie Jedynki. Partnerem Lata z Radiem jest Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bed and Breakfast. Twitter ma się stać super aplikacją, a my rozmawialiśmy o chińskiej aplikacji z naszym gościem. W przypadku każdej ważny jest głos użytkowników. Tak się złożyło, że ja pracuję dla firmy chińskiej i bywam w Chinach i chciałem oczywiście potwierdzić, że ta aplikacja jest bardzo przydatna. Natomiast mam jedną uwagę. Żeby to funkcjonowało, no trzeba mieć oczywiście dostęp do internetu, a to w Chinach o tyle jest czasami trudne, że jeżeli ma się telefon z kartą europejską, to trzeba szukać sieci Wi-Fi, która czasami jest słaba. I wtedy ten WeChat, chociażby płatności wykonywane w taksówce czy w małych sklepach, no jest kłopotliwy. Nowa technologia kończy się tam, gdzie nie ma zasięgu albo rozładuje się bateria, chociaż w wielu sytuacjach bywa pomocna. Z badań wynika, że większość Polaków podczas wakacji nie potrafi obejść się bez telefonów. Tylko 4%, to bardzo ciekawa grupa, 4% z nas nie zabiera telefonu na urlop. A przed nami kolejne tematy. Polka trafiła do grona najlepszych uczniów na świecie. Co się z tym wiąże i jak planuje swoją dalszą drogę, jeśli chodzi o edukację? Naszym gościem będzie Oliwia Raniszewska, studentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. The brains I had. Polskiego Radia. Przyjaźni, tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem, to był prawdziwy chrzest. Był czas, muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Był czas, muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię, słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas, muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię, słońce pokonał cię. Pokonał cię, słońce pokonał cię. Oliwia Raniszewska w gronie 50 uczniów, najlepszych uczniów na świecie. Za chwilę rozpocznie studia, do tego przejdziemy. Oliwia jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie są emocje cały czas w związku z tym rankingiem. Oliwia, jak zostaje się najlepszą, jedną z najlepszych uczennic na świecie? Co trzeba było zrobić? Trzeba było wykonać jakieś zadania, czy po prostu pochwalić się świadectwami z kilku ostatnich lat? Pochwalić się świadectwami, ale oczywiście nie tylko, bo to, co robimy w szkole, to jest dopiero jakaś podstawa i możliwości rozwoju poza szkołą, to jest dopiero to, za co myślę, że zostałam tutaj w tym plebiscycie doceniona. Musiałam złożyć na początku bardzo dokładny wniosek. Szczerze mówiąc, to mi się spodobało, bo składam aplikacje na wiele programów i często wygląda to tak, że mam 300 czy 500 słów, aby opowiedzieć o wszystkim. Tutaj w tym międzynarodowym plebiscycie mogłam naprawdę bardzo dokładnie na wiele stron przedstawić całą swoją historię, wszystkie aktywności, osiągnięcia, wpływ na społeczeństwo, jakieś działania międzynarodowe, projekty. Więc było tego naprawdę sporo. I za cały kształt moich osiągnięć i aktywności zostałam w taki sposób doceniona. Miałam później jeszcze rozmowę rekrutacyjną, na której reprezentantki komisji chciały dowiedzieć się czegoś więcej o moich projektach, o właśnie moich aktywnościach, a także wydaje mi się, że chciały sprawdzić troszkę moją umiejętność krytycznego i kreatywnego myślenia. Z jakiej swojej aktywności jesteś najbardziej dumna? Mówisz o wpływie na społeczeństwo. To jest bardzo ważne, żeby nie zamykać się w szkole i nie skupiać tylko na tym, żeby ostatecznie mieć bardzo dobre oceny. Ty postanowiłaś wyjść z tego kręgu, no i zacząć działać. Jest taka aktywność, z której jesteś wyjątkowo zadowolona? Generalnie jestem zadowolona z wielu moich aktywności, bo wiem, że każda jakoś wpływa na mój rozwój i w połączeniu dopiero tego wszystkiego efekt jest, jaki jest. Natomiast obecnie na przykład mój największy projekt to jest Skin Preventer, realizowany z Bogdanem Jabłońskim i Wiktorią Sadowską, czyli projekt, w którym między innymi staramy się o wykonanie własnego urządzenia, które potencjalnie kiedyś mogłoby wspomóc kontrolę zmian skórnych. Mm-hmm. Czyli chodzi o kondycję naszej skóry i ewentualnie o tematy związane ze zdrowiem. Jakie były twoje ulubione przedmioty, bo za chwilę będziesz już studentką, już można powiedzieć, że jesteś studentką, ale chciałem wrócić jeszcze do czasów szkolnych i podpytać o to, w jakich dziedzinach czujesz się najpewniej? W szkole rozszerzałam biologię, chemię i matematykę, natomiast zdecydowanie najbliżej mi do biologii i to właśnie do tych aspektów medycznych, ale bardzo interesowałam się też ekologią. No ale ostatecznie podjęłam decyzję, że to do medycyny jest mi najbliżej i właśnie stąd w październiku rozpoczynam studia na kierunku lekarskim. Oliwia, masz jakieś swoje tajne sztuczki, jak się efektywnie uczyć? Ja pamiętam, kiedyś siedziałem z książką do biologii, w liceum to było i mieliśmy klasówkę chyba z komórki i tam było tyle długich nazw, co się z czym łączy. Trudno było to wszystko zapamiętać, ale jednocześnie też trzeba było wiedzieć, jak to wszystko działa i co się z czym rzeczywiście łączy. DNA i inne historie, teraz już nie pamiętam. Sporo do zapamiętania. Ty masz jakiś, nie wiem, może korzystasz z mnemotechnik albo z czegoś zupełnie innego? Tak, korzystam między innymi właśnie z mnemotechnik. Staram się wymyślić jakieś swoje własne, na przykład zabawne skróty myślowe, dzięki czemu mój mózg jest w stanie szybciej coś zapamiętać. Ale robię też na przykład sobie fiszki z takich bardziej, powiedzmy, powszechnych metod. Natomiast myślę, że to, co jest bardzo istotne, to nasze indywidualne podejście do nauki jakiegoś obszaru materiału, ponieważ gdy uczę się takiej biologii i wiem, że mnie to interesuje, to wiadomo, przychodzi to szybciej i nie nastawiam się w sposób, że jest to obowiązek, że muszę nauczyć się na sprawdzian do szkoły, tylko że mogę dowiedzieć się czegoś nowego, poszerzyć moją wiedzę i może przyda mi się to gdzieś dalej w przyszłości, czy na przykład zainspiruje do podjęcia jakiegoś nowego projektu. Jeśli uczę się z innego przedmiotu, bo wiadomo, w szkole też było to konieczne, takiego, który mniej mnie interesuje, na przykład historia, no to też mi to trudniej wchodziło, ale wydaje mi się, że kluczowe jest to wewnętrzne nastawienie. Oczywiście nastawienie to początek wszystkiego. Oliwia, co dalej, bo ty planujesz zostać lekarką, marzysz o jakiejś konkretnej specjalizacji? Na tą decyzję mam jeszcze bardzo dużo czasu, natomiast już teraz myślę troszkę o psychiatrii, ale i dermatologii, którą zainteresowałam się głównie w ramach realizacji mojego głównego teraz projektu. A poza tym trochę chodzi mi po głowie również pediatria. To jeszcze na koniec chciałem spytać o to, co dalej z tym rankingiem, bo jesteś dzisiaj w gronie 50 najlepszych, ale tam jest także nagroda finansowa. 100 tysięcy dolarów, zdaje się. Rozumiem, że masz szansę także zgarnąć tę nagrodę finansową. Jakąś szansę mam. Jedna osoba dostanie właśnie taką nagrodę finansową. Natomiast teraz już nie mam wpływu na proces dalszej kwalifikacji, bo tak naprawdę nie jest to typowy konkurs, tylko właśnie uznanie wszystkiego, tak? Z całego życia, jakiejś aktywności, jakichś osiągnięć, więc po prostu zobaczymy, jaka będzie decyzja komisji. No to gratulujemy, no i trzymamy kciuki za to, żeby 100 tysięcy dolarów trafiło w twoje ręce i żeby coś dobrego z tego wszystkiego powstało. Oliwia Raniszewska, studentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.

ma pływać nie utonie. Jutro Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym. To w Augustowie. O tej imprezie opowie nam Dorota Niebrzydowska z Polskiego Radia Białystok, dyrektor programowa. Dzień dobry, Doroto. Dzień dobry. Jutro mistrzostwa. Opowiem może... Tak, jutro mistrzostwa. Już wyrywasz się od razu. Nie chcę, żeby padło jakiekolwiek pytanie. No, dobrze, ale to opowiadaj, co się będzie działo. No wiesz, dyrektorzy tak mają. Tak, tak. Jeśli chodzi o jutrzejszą imprezę, która zaczyna się już dzisiaj, tak, tacy jesteśmy przewrotni. Rozpoczynamy już dzisiaj na Błoniach o 14, tam jesteśmy ze studiem. Jutro o 15 na Netce wypłyną niesamowite wehikuły. Pływadła takich, jakich świat nie widział, a ludzka wyobraźnia wymyśliła, czy sztuczna by wymyśliła coś takiego, nie wiem, ale ludzka wymyśliła i warto przyjechać i zobaczyć. My trzymamy kciuki za pogodę. O 15 startujemy na Netcie, ale zanim wystartujemy na Netcie, to na pewno warto Augustów odwiedzić, obejrzeć sobie to miasteczko i w ogóle przyjechać do nas, pomachać, poczekać na te niezwykłe widowisko na wodzie. Czy ty już widziałaś jakieś pływadła w Augustowie? No bo rozumiem, że przyjeżdżają pierwsi uczestnicy, być może konstruują na miejscu, bo pewne elementy trzeba w ostatniej chwili zainstalować tak, żeby zrobić ten efekt, a jednocześnie... No widzisz i... Właśnie niesamowite jest to, że tych pływadeł tak do końca nie zobaczy nikt, dopóki one na wodzie nie staną o 15, bo ostatnie gwoździe wbijają się 14:30 jeszcze, potem próbujemy je ustawiać, próbujemy już załogi mobilizować do tego, że w zasadzie jest deadline, a oni jeszcze coś tam próbują skonstruować. No właśnie, kto bierze udział w tych wyjątkowych mistrzostwach? Posłuchajmy. Lubię i sam uczestniczyłem parę lat temu i zająłem 5. miejsce. Cała rodzina przyjeżdża, wszyscy z Białegostoku, Zajuku. Tam uczestniczą moi znajomi. Z Suplaśla przyjeżdżają tacy fajni ekipą. No ja już często przyjeżdżam. Ja byłem chyba z 15, może 16 razy już. Jan Miastkowski z Tykocina. Przyjemność przyjechać, poznać kogoś, porozmawiać z kimś. Bierzemy udział, ponieważ chcemy zachęcić tych ludzi do takiej pracy nad czymś, co jest bardzo ważne w życiu człowieka. Iwona Michałowska z Centrum Integracji Społecznej w Augustowie. Też jest to terapia dla tych osób, które zatrudniamy w Centrum Integracji Społecznej w Augustowie. Się czują wtedy też bardziej docenieni. Zostaliśmy zaproszeni, wygraliśmy konkurs w Raciborskiej Dzierżynkoźle też na pływadłach. Tomasz Żyliński z Raciborza. To jest przeżycie nie do zapomnienia. Płyń, płyń, na czym popadnie? Płyń, płyń, by nie skończyć na dnie. Płyń, płyń, przełamuj odspalę. W Augustowie Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym. Naszym gościem jest Dorota Niebrzydowska, która opowiada nam o tej imprezie. Dorota, rozumiem, że oprócz pływania albo tonięcia także i wypływania później, są też imprezy towarzyszące, koncerty. No wiadomo, no tak, te statki czasami, te pojazdy różnego rodzaju gdzieś tam się zanurzają, ale ostatecznie wszystko dobrze się kończy. Tak, mamy oczywiście imprezy towarzyszące także, bo jak już przepłyniemy tę Netkę, te 20 pojazdów, które zapowiada się niesamowicie, bo i czołg, i pszczółka, i przeróżne inne wehikuły, to również rozdajemy nagrody i proponujemy naszym słuchaczom, ale też i tym, którzy do nas przyjadą do Augustowa, koncerty. W tym roku Sarsa, ale też przed nią laureaci naszego Niebieskiego Mikrofonu. To nasz taki konkurs muzyczny wspaniały. Młodzi ludzie, Tapachol, VBS, no i też Taraka, to już może nie młodzi bardzo, ale też fajny zespół, który zagra. Także koncerty od 18 do 21, kiedy wychodzi Sarsa, no czyli pewnie do późnej nocy w Augustowie w niedzielę. Ale oprócz tego także pływadła, to może posłuchajmy taki przedśpiew, namiastkę tego, na czym ci, którzy będą uczestniczyć w tej rywalizacji, mogą się pojawić. Skonstruowałem czołg. Ma prawie 3 metrów, 130 szerokości. No wieże, takie wszystkie różne rzeczy jak w czołgu. Prawie miesiąc, żeśmy się bawili z tym. Steropian, listewki, różne kartony. Zbudowaliście pszczółkę augustowską. No. Pszczółka z ulem jest zbudowana w zasadzie z recyklingu, z odpadów, ze śmieci. Ul mierzy ze 3,5 metra. Statek widmo. 11 metrów, 7 metrów wysoki, zbudowany z płyt warstwowych z dołu. Palety, szmaty moczone w gipsie, tynk natryskowy, wodoodporny.

and it's you either you're wrong or you're right. Spend my life being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. Gdyby Państwo szukali weekendowych atrakcji, to może by ruszyć szlakiem złotych pinesek. To bardzo demokratyczny ranking. Pineski umieszczane są przez użytkowników map, a na liście znalazło się aż 16 obiektów z Polski. Mamy tutaj m.in. Zamek Książ w Wałbrzychu, jest też Wawel, ale na liście są też mniejsze obiekty jak Zamek w Oporowie, to województwo łódzkie, oraz Zamek Ogrodzieniec na Śląsku. Po więcej weekendowych inspiracji zapraszam na nasz portal polskieradio.pl. Michael już był. To teraz Michał. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam. Spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam. Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie mówisz mi, że